Modern Sabahlar başlıyor. Modern Sabahlar'da gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak bizlerle birlikte. Şenol Bey günaydın. Sevgi Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Nasılsınız bu sabah? İyi Şenol Bey, siz nasılsınız? Biz de çok iyi Sevgi Ege. Ya Sevgi Ege, bir şey soracağım sana. Hani siz bir şeyden oylar falan bekliyordunuz, bir şeyler topluyordunuz. Ne oldu? Ha, o belli olmuş ya Bey. Belli olmuş da biz duyamadık sonuçlarda. Ne olmuş, ne bitmiş, aldınız mı ödülleri? Alamadık Şenol Bey, dördüncü olmuşsunuz. Dördüncü olmuşsunuz. O kadar da şey yaptınız yavrum ya, yani ne oldu onlar? İşte ne yapalım, bu sene alamamışız Şenol Bey, başka radyolardan arkadaşlarımız yani. Arkadaşlar, nereden tanıyorsun bu adamlarda arkadaş oldun? Yani arkadaşlarımız dedi, meslektaşlarımız. Meslektaşlarınız. Şimdi benim anlamadığım, bu meslektaşlarınız alıyor da siz aynı mesleği yapmanıza rağmen siz neden alamadınız? İşte bir kişi alıyor Şenol Bey. Bir kişi. Onu neye göre seçtiler acaba? Daha iyi değil mi? Yoksa daha mı kötü diye sizi alamadınız? Hayır, onunla alakası yani iyi kötüyü gösteren bir şey değil. İyi kötü değil de birisine vermişler, birisine ve siz alamadınız mı yani? Yani alamadık Şenol Bey. Alamadınız. Başkası almış mı peki? Nasıl yani? Yani ne bileyim, belki hani bir şey olmuştur da kimse alamamıştır diye şey yaptım. Yok işte, almış birisi. Siz alamadınız yani. Alamadık Şenol Bey, ne yapıyorsun yani? Alamadığınıza göre o zaman yani hepsi boşaydı değil mi? Şenol Bey, ne diyorsunuz ya? Yani hani o kadar ağladınız, gelmediniz. Ben bile kaç defa dinledim, işte oylarınızı bekliyoruz, oylarınızı. Ne beklediniz, ne buldunuz? Ya işte biz de orada aslanlar gibi mücadelemizi yaptık. Mücadelemizi. Aslan dediğin bu baya bir yırtıcı hayvandı benim bildiğim. Evet. Ne oldu yırtıcı? İşte dördüncü olmuşuz. Dördüncülük. Hani ilk üçe giriyor mu dört? Efendim? Dört diyorum, dört. İlk üçün içinde dört var mı? Bir, iki, üç yok. Yok değil mi? Sevgili Ege, ne yapacaksın işte? Bu işler böyle. Hayır ama gene şey olarak düşününce, ne bileyim, yabancı radyolar açısından bakınca gene yabancı radyolar arasında biriz. Yabancı. Görse ben şey diye de bakabilirsin belki. Acaba üç kişilerin yaptığı programlar olarak bakınca? Gene birinciyiz. Peki şey diye baksın. Acaba birinin iğrenç bir insan olduğu program olarak bakınca. Şimdi bununla mı ilgili konuşacağız yani? Yani şey, moraliniz bozulmasın diye ben şey yapıyorum. Neyi, moralimiz bozulmadı ya? Moraliniz. Hayır, benim anladığım kadarıyla o kadar yelverdikten anladıktan sonra moraliniz biraz olsun bozulmuştur. Yani biraz. Yani biraz değil, bayağı bir bozulmuşsunuz belli. Ya öyle bozulmak değil de yani istiyorduk, olamadık. Alamadınız. Ne yapacaksın? Başkası aldı ama değil mi? Şenol Bey, ne yapıyorsun ya? Yani başkası ödülü aldı benim anladığım kadarıyla. Aldı Şenol Bey yani bir şeyi olarak diye. Ben daha şey yapma Şevki. Şimdi bana yuvarlamadan lafı söyle. Siz ödülü aldınız mı? Alamadık işte. Başkası aldı mı? Aldı. Siz kaçıncı oldunuz? Dördüncü oldu. İlk üçe? İşte dördüncü olunca ilk üçe girememiş. Bunu da not edelim. Peki. Ama şeyi söylemiyorsunuz işte, yabancı radyolar olarak bakınca. Yabancı radyolar olarak bakınca tabii ki. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. Şimdi benim elimde üç tane madde var. Ya Şenol Bey, tamam anne, Allah Allah ya. Hayır, benim anlamadım. O kadar yalvardıktan sonra yani. Ya yani bu işte bir oylamayla olan bir şey yani. Oylamayla. Radyo otu olarak aldık ödülü. Radyo otu olarak aldınız mı? Ha, evet, en iyi yerel radyo olduk. Hadi ye. Evet. O bir eş oldu. Ya işte o bir tane oradan bakın gazete. Radyo otu olarak alabilirsiniz. Peki siz? Biz dediniz. Moral sabahlar aldı mı o ödül? Alamadı işte. İşte benim demek istediğim, benim hassas noktam bu. Ya işte tamam Tenel Bey, iyi. Tamam, buyurun, hadi trafik durumu. Trafik durumu değil de bunları niye duyurmuyorsunuz? Daha yeni belli olmuş ya. yeni belli olduğuna göre sizde şu anda daha yeni bozulmuş olmanız lazım. Neyi bozulduk? Neye bozuluyoruz yani? Yani işte hani ödül yeni belli olduysa siz de şu anda bozuksunuzdur. Ha, çok bozuz. Bozuk belliyse şimdi ben seni tanıyorum oğlum. Sen şimdi ödül alsaydın Şenol Bey'in lafı uzatma. Şenol Bey bilmem ne. Şimdi bakıyorum ne desem dinliyorsun. Yani evet öyle bir şey de var. Merak etme Şevki'ye geçeyim. Ben sana ödülü yaparım. En güzelini de yaparım. Yok gerek yok. Ya oğlum ben ahşap boyama kursuna boşuna mı gidiyorum ya? Ben sana en güzel ödülü yaparım ya. Ya boş ver gerek yok şey olmuyor. Biz artık önümüze bakacağız. Önüne neye bakacaksın? Önünde ne var yani? Hani bir ödülü alsan önüne koysan hani ona bakarsın da şimdi önünde neye bakacaksın yani Şevki'ye gel. Aklıma bir şeyler geliyor. Nasıl ne geliyor ya? Önüne bakacağım diye önünde bende yani biraz ayıp oluyor. Nesi ayıp o anlamıyorum ya ben nesi ayıp olduğunu. Yani önüne bakacağım bir gel de ben de göstereyim. Önünde bir şey yok Şevkine gel. Şevkine Bey çok teşekkür ediyoruz. Size ayırdığımız sürenin sonuna geldik galiba. Yani gelmiş olabilirsin de ben sana ödül yapacağım ahşaptan. Nasıl yani? Ahşap boyama kursunda mesela en güzel ödülü yapacağım Şevkine Gece'ye. Kocaman bir ödül yapacağım. İyi o zaman ben size malzemeyi getireyim. Nasıl malzeme? Şu kalınca bir odunla ben geleyim Şenol Bey size. Odun mu? He alayım odunla ben. Ondan sonra geleyim belinize bir malzemeyi vereyim. Ondan sonra siz onu yontarsınız. Şevkine ama şimdi bak biraz da bozulmuş olmanın şeyde lütfen şey yapmayalım. Yok hakikaten güzel oldu hem... Önümüze arkamıza bir güzel bakmış oluruz. Ben geliyorum odunlar. Ben bugün şeyde yokum, evde yokum. Bulurum ben sizi. Saklanırsam. Nereye saklanacaksınız? Şeyde ben. İyi o zaman ben hazırda tutayım malzemeyi. Siz ona göre ayarlarsınız ahşap boyama kursuna. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler, zamanı geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Demircan'a bağlansak mı? Bağlan diyorlar. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Demircan biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaten konuşacağını konuştun herhalde. Dur ya bir dakika. Ne bir dakikası ne? Afiyet olsun. Dicek abi çocuklara sigara böreği yapmış da. Ha güzel miydi? Onu yedim ben de biraz canın ummasın. Yok biz de yedik burada. Ne oldu Demircan abi ya? Yani ben de bazı şeyleri hak ettiğimi düşünüyorum. Vallahi doğru. Bugüne kadar mutfakta her gün 2 yumurta alıyordu. Efendim? Mutfakta 2 yumurta alıyordu. Bir idamlık bir bayramlık mı? Yumurtalar mı? Evet. Hayır biri karanlık biri yıralık. Benim canım cenden arkadaş. Ama şimdi benim siz... canım sabah yumurta istemez mi? Ben zira olmadan önce, para olmadan önce günde 2 yumurta yiyorum. Şimdi o yumurtalar zirayla karaya mı gidiyor demiş adam? İlk başta zira geldi, çora geldi ve... Yumurta bire düştü. Yumurta bire düştü. Ses etmedim bekledim. Bana dedim bu yakışır. Bırak da bir gönderim. Şimdi rakışı git bizim kasapta pay al onu ye. Kaliyavara gel normal payını al onu ye. Sen dedim normal bir yoğurt elini de. Sonra kara geldi. Evet. O da çöreklendi. O da mı yiyor yumurtayı? Yiyor ki sevindi kara geldiği zaman. Ama ne bileyim ben böyle olacağını. Demircan 3 tane alın yumurtayı ya. 4 tane alın. Ha, hala bir ses. yumurta alıyor her gün. Hesap yapıyor her gün. Her ayın başında hesabı günde 2 yumurta. Pazar günleri yumurta geldim. Pazar günüm yok. Bir tek pazar günü mü var senin? Cumartesi de çünkü sabahtan öğlene kadar çalışıyor sen ablan. Pazar günleri o da kahvaltıda olduğundan kendi içine yumurta yiyeceğinden otomatikman bana da vermiyor. Zaten bir tane de yeter ya demiş canım. Benim hakkım sinirlerdir alınıyor. Sadece yumurtayı söylemiyorum. Bir takım bu her camiada böyle. Aile içinde de böyle. Okulda da böyle. Regionden de böyle. Şimdi böyle için. Onun dışında spor camiasında da böyle. Demircan abi yalnız bir dakika yani çok ters bir şey söylüyorsunuz. Sizin her yerde olan düşmanlarınız aile içine de mi sızdı onu mu diyorsunuz yani? Düşmanlık değil bu. Etkilenme oluyor. Etkilenme. Dün buldum bunu dün. Neyi buldunuz ya anlamadım. Etkilenme oluyor. Etkilenme. Hayır yani şimdi demek istediğim aile içinde de sizi yıpratmaya mı çalışıyorlar? Bırak aileyi. Spor camiasında bazı adamlar reklamlarda çıkıyor. Dünya kupası olacak. Almanya'ya gidecek. En güzel teyfleri, en güzel kulakçıkları alacaklar. Çikolataları alacaklar, yiyecekler. Maçları seyredecekler, içecekler. Sularını, greyfurtlarını. Otellerde kalacaklar. Oradan istedikleri şeyleri yapacaklar. Ben evde oturacağım. Olur mu hiç öyle şey Demircan abi? Ben de gitmek istiyorum. Gidiyorsunuz siz zaten biz radyo otu olarak gönderiyoruz sizi. Vallahi mı? He. Gidiyor muyum? Evet gidiyorsunuz. Söz ver. Nasıl söz verin? Neye yemin, söz verin? Yemin et. Yemin ederim. Ne zaman gidiyorum? Yani ama Avrupa Kupası'na göndermiyoruz yani. Dünya Kupası'na oğlum zaten. Dünya Kupası'na izlemeye göndereceğiz sizi de. Yerinde izlemeye değil. Nereye gideceğim ya? İstanbul'dan. Orada bir radyonun bir ofisi daha var. Orada büyük ekran televizyon var. Daha mı büyük bizim evdekinden? Evet. Oraya gönderebiliriz yani. O geçen gün toplantıda geçti o. Onun lafı. Peki normalde ben gidemeyecek miyim Almanya'ya? Normalde gidebilirsiniz. Hayır. Şimdi geçen sefer gitmiştik ya. Evet. Avustralya bir yere gönderdiniz ya siz beni. Şimdi bu sefer de gidemeyecek miyim? Gitsem anlatırım halbuki. Oradaki insanlara anlatırım. Oradaki sporculara anlatırım. Benden iyi bunu anlatabilecek olamaz. Oraya gitsem daha eder mi? Daha iyiydi. Şimdi o zaman gittiğimizde Türkiye'de çok iddialıydı. Şimdi de iddialı. Şimdi de iddiasını benimle kazanır. Demircan Türkiye katılıyor mu? Avustralya'da tutacağız iddiamızı. Türkiye katılıyor mu? Kimin avucunda olacak? Demircan Tokşam'ın avucunda olacak. Almanya'ya iner inmez avuçlarımı göğe doğru saracağım. İddiamız da ortada yayılacak. Nasıl? Bizim plan takım... nasıl plan? Plan çok güzel. Bizim takım katılıyor mu şeye? Türkiye mi? Hı. Ne? Nasıl o zaman iddiamızı şey yapıyorsun? Ben yapacağım. İddiayı ben yapacağım. Demircan sahaya çıkan adam olsa tamam biz gönderelim. Onu konuştuk zaten biz radyo toplantısında. Tamam. Sen beni gönder ben sahaya çıkacağım arkadaş. Senin kızacağın adam biz değiliz yani Demircan abi. O... Kime kızacağım? Spor camiasına kızıyorum ben. Hayır. Beni sahiplenen yok. Beni sahiplenen yok. Kocaman gazeteye konuşuyorum ben. Radyoya konuşuyorum koca koca. Gazetelere, radyolara konuşuyorum. Bir kere daha ismim geçmedi gazetede. Herkes benim görüşüm diye yazıyor. Herkes ismini yazıyor altına. Benim fikrim bunlar diyor. Benim aslında benim dedim yani o adamın fikriymiş gibi yazıyor. Altına bir bakıyor çiçek abla okuyor. Aynı benim fikirlerim. Hadi ya. Aynısı. Bugün reklamları izliyoruz. Bana niye hiç kimse reklamda oynarmışsın demiyor. Tipsizsiniz diye mi? Bırak ayağını çevirsin. İticisiniz diye mi? Olur mu öyle şey? Zevksiz bir adamsınız diye mi? Olabilir. Yani niye? Düşmanım. Ne bileyim ne? Bana sorma onu kendine sor. Senin radyon yok mu elinde bir radyo? Var. Var. Neden beni Dünya Kupası reklamlarında oynatmıyorsun? Tamam sizin Dünya Kupası reklamlarında oynatacağım demeyeceğim. Ben esas en güzel tanıtacak adam kim? Türkiye'de en güzel tanıtacak. Dünya Kupası'nı anlatacak. 45 senedir ben bu camianın içindeyim.

He. He. Oğlum bir gidiyorsunuz, bir geliyorsunuz, birbiriniz geliyor, birbiriniz geliyor. Ne yapacağımı şaşkın bende. İyi iyi şey, ne diyorsunuz bu İtalya mevzusuna? Benim için dünya kupası bitmişti. Nasıl bitti ya? Samsun'dan olaylarla geri döndüm. Döndün, Ankara'da mısın şu an? Ankara'dayım ha. Bildin mi? Ha, radyoyu açtın. Radyonun sesini açtığımız ara otomatik var. Yangın yaptı, gördün mü? Evet, gördüm demişsin abi. Almanya'dan gelen teyple mi yaptınız? Almanya'dan gelen teyple yaptım. Samsun'dan zilaya iftira attılar abi. Ne attılar? İftira attılar. Ne iftirası attılar? Bizi çekemeyenler, zilaya orayı çekemeyenler. Bizim Demircan abi aile... gene ikinci dakikada çekemeyenler var mı orada da? Bizim aile saadetimizi, başarımızı, paramızı çekemeyenler... Kimmiş? Bir takım adamlar. Zira hafif meşrep maymun dediler. Oraya buraya gidiyor dediler. Hadi canım. Olaylarla geri döndük. Ama Ankara'mız öyle mi ya? Ankara'ya geldik, huzur bulduk öyle. Ankara'da herkes biliyor sizin Zira'nın nasıl bir maymun olduğunu. Şimdi Ege'ciğim, bugün normalde her zaman olduğu gibi futbol konuşacaktık. Lütfen. Ama oyunu kuralına göre oynuyoruz. Ve o yüzden bugün ben senin geleceğini bilseydim sana güzel eğitim vermeye başlardım. Şimdi de yavaş yavaş başlamak isterim. Ne eğitim ya? Şimdi hayırlı uğurlu olsun. Allah uzun ömürler versin. Demircan abi. Analı babalı versin. Eğer gene beşik keltmesi konusuna girecekseniz ben o konuyu eşime açtım. Zaten çocuk kertilmiş. Başka beşik kertmesi var. Var mıymış? Varmış. Maalesef. Şimdi ben de onu benim kanıma açtım. Oğlu çiçek abone manyak mısın dedi bana. O yüzden biraz en azından 15-20 gün ertelemeyi düşündüm. Ha iyi, o yüzden tamam, boşver, biz İtalya meselesini konuşalım. Biraz daha büyüyünceye kadar erteleyiz. Ama sormak istediğim bazı şeyler var abi. Evet. Şimdi senin kızın oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ananı babanı büyütsün. İnşallah abi, evet. Şimdi bu senin kızın da bir takım... Olaylar oldu mu? Ne olayı oldu? Sağlıklı mı bebe? Sağlıklı, sağlıklı demiş abi, sağ ol. Maşallah, buyur maşallah. Göbek düştü mü mesela? Göbek düştü, evet. Düştü dün, mi? Dün düştü. Vallahi mi? Hı hı. Ey hayırlı uğurlu olsun, analı babalı büyüsün. Bizim oğlan karının da göbeğe düşmüştü. Demek ki gayet sağlıklı. Evet, güzel. Peki kurulma yaptı mı göbeğe? İşte kuruyor yavaş yavaş. Kuruyor mu? Hı hı. Ne zaman kurur? Bilmiyorum, ne acelesi var demişler. Şimdi ne kadar ıslaksa doğrusu onu sorayım. Yani şöyle hafif böyle bir şey var. Maşallah maşallah, aferin. Analı babalı üçün ha. Amin. Öyle saçları var değil mi? Saçlar var demişler abi, sarı. Sarı mı? He. Aman maşallah, aferin aferin. Demiş abi, bu kalıpla mı konuşacağız ya bir saat? Yok, soruyorum işte. Abi de maşallah analı babalı büyüsün diyorsun. Ne diyeceğim? Tamam de. Ara ara tamam, ne güzel falan de ya. Habiram. Tamam. Oldu mu? Tamam, evet. Sen kız babası oldun da seni fazla kızdırmamak lazım. Yormamak lazım. Şimdi uykuları düzenli mi? Uykular düzenli demiş abi. Aferin maşallah. Evet. Yani bayağı sağlıklı bir bebek. Altını sık sık değiştirin değil mi? Biz öyle bir kere yapma dedik de kıpkırmızı oldu karanın altı. Siyahlığın üzerinde kıpkırmızı bir şey vardı. Hadi ya. Öyle siz değiştiriyor musunuz? Değiştiriyoruz demiş abi. Söylüyor mu peki, daha söylemiyor değil mi? Sizinki söylüyor muydu demiş abi? Yok da bizimki gösteriyordu. Nasıl gösteriyordu? Parmağıyla gösteriyordu. Ha yok, bizde daha gösterme yok. En son biraz daha büyünce gözüyle işaret etmeye başladı. Tavır mı yapıyordu? Bak diye böyle kaşlarıyla falan işaret etmeye başladı. Ama daha hala konuşamıyor. Sizinki de konuşamıyor değil mi? Hayır, konuşmuyor demek. Maşallah. Peki onun en başta eğer toynakları kıllı kıllı olur. Sizinki hala kıllı kıllı değil mi? Ne toynağı ya? Toynakları, ayaklarda falan. Bizde ayak var Demircan abi. İşte toynakta, orada kıllı yok mu toynaklarda? Yok, böyle küçük ayak, bildiğin ayak. Bizim de kararın öyleydi küçükken. Toynakları kıllı kıllıydı. Sonra biz bir endişe ettik. Önceden kimseye göstertemedik. Ondan sonra düzeldi. Şimdi sadece toynaklar var. Demircan abi, toynak ayağı mı toynak? Bildiğiniz toynak değil mi? Bizde normal insan ayağı var yani. Maşallah maşallah, aferin. Peki gözler nasıl? Gözler güzel şimdi işte lacivert gözü olurmuş. Neymiş? Lacivert olurmuş bebek gözü sonra yavaş. Ne? Ne lacivert olur? Kim ya kim kandırıyor? Oğlum çocuk dediği şey kitaptan kitapta yetişmiş. Çocuk dediği şey eskilerden beri biz nasıl yetişmişiz bunca yıldır? En az 155 bin yıldır falan insan dediği şey yok mu? Var tamam. O zaman kitap mı varmış? Yokmuş evet. Yokmuş tamam. Değil mi? Yani o zaman kitaplara mitaplara şey yapmayın. Yok lacivert olurmuş da yok mor olurmuş da saçmalamasınlar. Nereye olacak Demirci abi çocuğum? Kırmızı olur ben karadan biliyorum. Nasıl kırmızı ya? Bana doğar doğmaz toynakları iki şeydi kadımı çaktı benim. Evet. Bir toynakları kıllı kıllıydı, iki gözleri kırmızıydı. Alev alev bakıyordu. Sizinkini öyle mi? Bizimki işte tam alev değil yani. Şimdi biz de endişe ettik en başta. Bu çocuk dedi gözler kırmızı kırmızı. Bu dedi böyle bakarsa herkes korkmasın dedim ben. Demeci abi sonra... Zamanla düzeldi. Sizin eve bir tane cübbeli adam gelmemiş miydi? Geldi. Bu çocuk iblisin oğlu dememiş miydi? Ama o adam sonra ne oldu? Ne oldu? Öldü. Öldü. Esas olmuş meğerse adam. Onun başına gelmiş. Küçücük çocuğun... İnsan bir giderken maşallah maşallah analı babalı mı üçündür? Öyle bir şey demedi. O adam geldi bu çocuk iblisin olur bu biraz böyle olur demişti. Hala adamın dediklerini diyor bana ya. Ama ondan sonra şey oldu siz doktora götürdünüz mü bugüne kadar çocuğu götürmediniz? Ben bugüne kadar doktora çocuğumu doktora hiç götürmedim eve. Neden? Götürmem de çünkü çocuk dediği şey kitaba göre değil arkadaş. İçine göre yetişir. Üstelik bizim karar biliyorsun. Domuz gibi. Küpten oldu. Evet onu da biliyoruz. Normalde ya. Normalde biz az çok... Su içmedik oradan buradan. Oraya buraya çaput bağlamadık. Tamam biliyorum. Neyle oldu peki? Kitaba göre olmadı doğru. Kitaba göre olmadı. En son o gittiğimiz gazdağındaki çaput sayesinde oldu. Ondan sonra da çiçek ablanın bunları söyleyince kızıyor. Evde olmadığı için şimdi rahat rahat konuşabiliyorum. Anladım tamam evet. Sizin kız nasıl oldu? Küp mü oldu? Normal oldu bizimki işte. Normal mi oldu? Hı-hı. Maşallah Allah amalı babalı bu için aferin. Tamam Demirci abi size de aferin bravo. Ne demek size de aferin. Tamam habire maşallah diyorsun. Şimdi kızı normalde o senin kızı neydi adı? Alin. Bu Alin'den büyük değil mi? Büyük Demirci abi bravo maşallah aferin, maşallah. Kafası şertleşti mi abi Alin'in? Kafa yok öyle. Şertli baya. Nasıl ne kadar sert yani? Yani mesela bizim masayı biliyorsun ya salonda. Evet. Bazen misafirler geldiği zaman yemek yeriz ya. Biliyoruz demiş abi. O masa kadar sert mi? Hayır değil canım biraz. Bizim karının var ya maşallah. Şöyle ne böyleydi maşallah. Ama doğumda da hemen öyle miydi? Şimdi biliyoruz sert de. Yok doğduğun zaman yumuşacık böyle su gibi bir şeydi. Sonradan sertleşti. İşte herhalde. 3-4 saatte sertleşti. Anlayamadık işte. Bir garip bir şey. Yani o yüzden sizinki de normal sertleşmemesi normal. Onun için kafana takma. Tamam demiş abi. Düşünme yani anladın mı? Tamam maşallah maşallah. Bak aklında olsun. Eğer üzüldüğün, sıkıldığın bir şey olursa hemen anında beni arayabilirsin. Ne arayıp ne diyeceğim Demircan abi size? Demircan abi diyeceğim. Evet. Buyur diyeceğim. Buyur Allah çok yaşa derim ben. Kusura bakma sizi de kaldırdım. Sizde çocuğunuz var. Uyandırmadın mı inşallah diyeceğim. Tamam. Yok kızacığım buyur. Ne oldu hayırdır gecenin saat 2.30 10 geçesinde diyeceğim ben. Ondan sonra sen de anlatacaksın. Ne anlatacağım işte? Böyle bir durum var diyeceğim. Ne durumu olabilir demek? Mesela demir. Ailenin toynaklarının... Toynak yok çocukta toynak yok. Ben de sana anlatacağım. Arkadaşım benim söylediğim şeyleri kitaplar yazmaz. Çünkü ben kendi içimden geldiğim gibi yaşarım çocuk sevgisini diyeceğim. Anladın mı? Anladım tamam. Şimdi güzel bir uykuya dalacaksın bebekle beraber. Çok teşekkür ederim demiş abi. İstersen biz bu hafta sonu görelim çocukla olup senin yanına. Ben eve hayvan sokmayayım demiş abi. Nasıl? Çocuklarla gelsin çiçek abla istersen. Yok çiçek abla gelsin çocuklarla da sen biraz daha büyüdükten sonra gel. Geride kalan 50 yıl içinde